Kalem suresi Mekke'de inmiş olup 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Nun, kalem ve ehli kalemin satırlara dizdikleri ve dizecekleri şeyler hakkı için. Mâ ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Rabbinin lütfuyla deli değilsin. Ve inne leke le ecren gayre memnun. Hem senin ecrin, mükafatın hiç kesilmez. Ve inneke le ala hulukin azim. Ve sen pek yüksek bir ahlak üzerindesin. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ Yakında göreceksin. Onlar da görecekler. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ Hanginizdeymiş o dertler, o delilikler? اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ Senin Rabbin şüphesiz pek iyi bilir. Allah yolundan sapanlar kimdir ve onun yolunu tutanlar kimdir? فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ O halde hakkı yalan sayanların sözlerine sakın uyma. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ İsterler ki sen gevşeyesin de böylece kendileri de yumuşasınlar. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ Sakın uyma. Servet ve hanedan sahibi diye o bol bol yemin eden değersiz adama. O gammaz, söz gezdiren, hayrın önünü kesene, o saldırgana, günaha dadanmışa, şerefsiz, kaba hem de soysuz olana. Kendisine ayetlerimiz okunduğunda, bu eski insanların masalları diyene, yakında onun burnunu dağlayıp damga basarız. İnna belavnâhum kemâ belavnâ ashâbel cenneti iz aqsemû leyasrimunnehâ musbihîn ve lâ yestetnûn. Biz tıpkı o bahçe sahiplerini sınadığımız gibi bunları da sınadık. Onlar sabah erken mahsulü devşireceklerini yeminle pekiştirip kesin söylemiş, inşallah dememiş, Allah'ın iznine bağlamamışlardı. Ayrıca fakirlerin payını düşünmemişlerdi. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ Fakat onlar henüz uykudayken, Rabbin tarafından gönderilen bir afet, bahçeyi kapladı. Bahçe sabahleyin, siyah kül haline geliverdi. فَتَنَادَوْ مُصْبِح۪ينَ اَنْ اِغْدُوا عَلَى حَرْفِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِم۪ينَ Onlar ise olup bitenden habersiz, neşeli neşeli birbirlerine seslendiler. Haydi, madem devşireceksiniz, çabuk ekininizin başına. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ Hemen yola koyuldular. Bir taraftan da aralarında şöyle fiskos ediyorlardı. Sakın bugün yanımıza fakir fukara gelmesin. Onların bahçeye girmelerine hiç imkan vermeyin. وَغَدَوْ عَلَى حَرْبٍ قَادِرِينَ yoksulları engelleme azmi içinde ilerlediler. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا اِنَّا لَضَالُّونَ Bahçeyi görünce apışıp kaldılar. Galiba yolu şaşırdık, yanlış yere geldik dediler. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ Çok geçmeden işi anlayınca, hayır dediler, doğrusu felakete uğramışız. قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ En makul olanları ise, ben size Allah'ı zikretmenizi söylememiş miydim dedi. قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ Bunun üzerine, Sübhansın ya Rabbena, her türlü noksandan uzaksın. Doğrusu biz kendimize zulmetmişiz deyip, birbirlerini kınamaya başladılar. قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طَاغِينَ Yazıklar olsun bize, ne azgın kimselermişiz. عَسَى رَبُّنَا اَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّا اِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ Olur ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimizin rahmetini arzu ediyor, ona dönüyoruz. كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Azap böyledir işte. Ahiretteki azap ise daha müthiştir. Keşke bunu bir bilselerdi. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ Allah'ı sayan, haramlardan sakınan müttakilere ise, Rableri nezdinde naim cennetleri vardır. اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ Biz hiç Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenleri suçlu kafirlerle bir tutar mıyız? مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ Neyiniz var, nasıl olur da böyle bir şey iddia edebilirsiniz? Ne biçim hüküm veriyorsunuz öyle? اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ ف۪يهِ تَدْرُسُونَ Yoksa size ait bir kitap var da, bu kabil bilgileri oradan mı okuyorsunuz? اِنَّ لَكُمْ ف۪يهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ Onda, siz neyi tercih ederseniz size verilir diye bir bilgi mi buluyorsunuz? اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ Yoksa neye hükmederseniz o yerine getirilir diye kıyamete kadar geçerli olacak size yeminle verilmiş sözümüz mü var? سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ Sor bakalım onlara. Böylesi bir iddiayı savunacak kimse var mı aralarında? اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ Yoksa güvendikleri ortakları mı var? İddialarında tutarlı iseler, getirsinler de görelim o ortakları. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ O gün işler son derece güçleşir, paçalar tutuşur, bütün insanlar secdeye davet edilir. Fakat kâfirler secde edemezler. خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ Gözleri yerde, kendilerini zillet kaplamıştır. Halbuki dünyada bedenleri sağlam, azaları salim iken de secdeye davet edilirler, ama bunu yapmazlardı. فَدَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْدِي مَتِينَ O halde sen bu şerefli sözü, Kur'an'ı yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilmedikleri, farkına varmadıkları bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştırırız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim düzenim pek sağlamdır. اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ Yoksa sen onlardan bu risalet hizmetinden ötürü bir ücret istiyorsun da onlar cereme ödemekten ezilmişler mi? اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ Yoksa gayb kitabı yanlarında da onlar oradan mı yazıp duruyorlar? فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle ve balığın yoldaşı olan zat gibi olma. Hani o dertli dertli Rabbine yalvarmıştı. لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ Şayet Rabbinden gelen bir lütuf, onun imdadına yetişmeseydi, kınanmaya müstahak bir vaziyette, deniz tarafından karaya atılırdı. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ Ama Rabbi kendisini seçti de onu en iyi, en has kullarından kıldı. وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ O kâfirler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman, hırslarından neredeyse seni bakışlarıyla kaydıracak, adeta gözleriyle yiyecekler. Hâlâ da, o delinin teki, derler. وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Delilik nerede, o nerede? Kur'an'ın hiç delilikle ilgisi olur mu? Kur'an, olsa olsa, sadece bütün insanlara bir derstir.